Program Trzeci Polskiego Radia.

nam się zdecyduje, a na kogo wypadnie. Ci co powąchali prochu, chwilę tańczyli, potem uciekli w popłochu. Ci co powąchali prochu, chwilę tańczyli. Niż z Niemiec wschodnich kąpiele w słodkim bagnie. Kto sam się zdecyduje, a na kogo wypadnie. Baby really hurt me.